أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله میٹھے میٹھے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میں شب معراج ایسی قوم کے پاس سے گزرا جو اپنے چہروں اور سینوں کو تانبے کے ناخنوں سے چھیل رہے تھے۔ میں نے پوچھا، اے جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں؟ کہا، یہ لوگوں کی غیبت کرتے اور ان کی عزت خراب کرتے تھے۔ توبو الی اللہ استغفر اللہ۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، غیبت نہایت ہی تباہ کن گناہ ہے۔ خزائن العرفان شریف میں صفحہ 823 پر ہے، میٹھے میٹھے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب جہاد کے لیے روانہ ہوتے یا سفر فرماتے تو ہر دو مالدار کے ساتھ ایک نادار مسلمان کو کر دیتے کہ یہ غریب ان کی خدمت کرے اور وہ اس کو کھلائیں پلائیں۔ اس طرح ہر ایک کا کام چلتا رہے۔ اسی طرح ایک موقع پر حضرت سیدنا سلمان رضی اللہ تعالی عنہ دو آدمیوں کے ساتھ گئے تھے۔ ایک روز آپ رضی اللہ تعالی عنہ سو گئے اور کھانا تیار نہ کر سکے، تو ان دونوں نے انہیں کھانا طلب کرنے کے لیے بارگاہ رسالت میں بھیجا۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خادم مطبخ یعنی باورچی خانے کے نگران حضرت سیدنا اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے، ان کے پاس کھانا ختم ہو چکا تھا، لہذا انہوں نے کہا میرے پاس کچھ نہیں۔ جب حضرت سیدنا سلمان رضی اللہ تعالی عنہ نے دونوں رفقا کو آ کر بتایا تو انہوں نے کہا، اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بخل کیا۔ جب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بإذن پروردگار عز و جل غیب کی خبر دیتے ہوئے فرمایا، میں تمہارے منہ میں گوشت کی رنگت دیکھتا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا، ہم نے گوشت کھایا ہی نہیں۔ فرمایا، تم نے غیبت کی، اور جو مسلمان کی غیبت کرے اس نے مسلمان کا گوشت کھایا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ اے شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اپنے شعراء آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں، اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی پسند رکھے گا کہ اپنے مرے بھائی کا گوشت کھائے؟ تو یہ تمہیں گوارا نہ ہوگا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ دو روزہ دار جب نماز عصر سے فارغ ہوئے تو غیب جاننے والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم دونوں وضو کرو اور نماز دہراؤ اور روزہ پورا کرو اور دوسرے دن اس روزے کی قضا کرنا۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ حکم کس لیے ہوا؟ غیب کی خبر دیتے ہوئے فرمایا، تم نے فلاں کی غیبت کی ہے۔ انسان قیامت کے روز اپنا نامہ اعمال نیکیوں سے خالی دیکھ کر گھبرا کر کہے گا، میں نے جو فلاں فلاں کی نیکیاں کی تھیں وہ کہاں گئیں؟ کہا جائے گا، تو نے جو غیبتیں کی تھیں اس وجہ سے مٹا دی گئی ہیں۔ ماں باپ اور اولاد، بھائی اور بہن، زوج و زوجہ، ساس و بہو، سسر و داماد، نند و بھاوچ، بلکہ تمام اہل خانہ و خاندان، نیز استاذ و شاگرد، سیٹھ اور نوکر، تاجر و گاہک، افسر و مزدور، حاکم و محکوم، الغرض تمام دینی اور دنیاوی شعبوں سے تعلق رکھنے والے مسلمانوں کی اکثریت اس وقت غیبت کی خوفناک آفت کی لپیٹ میں ہے۔ افسوس، ہماری کوئی مجلس یعنی بیٹھک عموماً غیبت سے خالی نہیں ہوتی۔ غیبت کو گناہ کبیرہ تسلیم کرنے کے باوجود ابھی تک اس سے بچ کر رہنے کا ہم ذہن نہیں بنا سکے۔ غیبت کرنے سے ایک مخصوص بدبو نکلتی ہے۔ پہلے جب کوئی غیبت کرتا تھا تو بدبو کے سبب سب کو معلوم ہو جاتا تھا، مگر اب غیبت کی اس قدر کثرت ہو گئی ہے کہ ہر طرف اس کی بدبو کے بھبکے اٹھ رہے ہیں، مگر ہمیں بدبو نہیں آتی کیونکہ ہماری ناک اس کی بدبو سے اٹ گئی ہے۔ اس کو یوں سمجھے کہ جب گٹر صاف کیا جا رہا ہوتا ہے تو عام شخص اس کی بدبو کے باعث وہاں کھڑا نہیں رہ سکتا، مگر بھنگی کو کچھ بھی پتا نہیں چلتا، اس لیے کہ اس کی ناک اس گندگی کی بدبو سے اٹ چکی ہوتی ہے۔ خدا کی قسم، غیبت انتہائی تباہ کن ہے۔ اسی غیبت کے باعث آج اکثر گھر میدان جنگ بنے ہوئے ہیں۔ خاندانوں اور برادریوں میں، محلوں اور بازاروں میں، عوام و خواص کے تمام طبقوں میں، بلکہ سنتوں کی خدمت کا جذبہ رکھنے والوں تک کے درمیان اسی غیبت کے باعث نفرت کی منحوس دیواریں قائم ہیں۔ آہ آہ آہ، مرنے کے بعد نازک بدن غیبت کا ہولناک عذاب کیسے برداشت کر سکے گا؟ میٹھے میٹھے آقا، مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میں شب معراج ایسی قوم کے پاس سے گزرا جو اپنے چہروں اور سینوں کو تانبے کے ناخنوں سے چھیل رہے تھے۔ میں نے پوچھا، اے جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں؟ کہا، یہ لوگوں کی غیبت کرتے اور ان کی عزت خراب کرتے تھے۔ حضرت سیدنا حاتم اصم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، غیبت کرنے والا اور چغل خور دونوں جہنم کے بندر ہوں گے، جھوٹا دوزخ کا کتا، اور حاسد جہنم کا سور بنے گا۔ غیبت کی تعریف، اپنے زندہ یا مردہ مسلمان بھائی کے بارے میں پیٹھ پیچھے ایسی بات کہنا جو اس کو معلوم ہو جائے تو بری لگے، اور غیبت جب ہی ہے جبکہ وہ بات اس میں ہو، اگر وہ بات اس میں نہ ہو پھر بھی کہیں تو یہ ایک اور کبیرہ گناہ ہے جس کا نام ہے بہتان۔ سرکار نامدار، مدینے کے تاجدار، رسولوں کے سالار، نبیوں کے سردار، شہنشاہ ابرار، سرکار والا تبار، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم بے کسوں کے مددگار، غیبوں سے خبردار بے پروردگار، شفیع روز شمار جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے استفسار فرمایا، کیا تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ عرض کیا گیا، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمایا، غیبت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کا اس طرح ذکر کرو جسے وہ ناپسند کرتا ہے۔ عرض کیا گیا، اگر وہ بات اس میں موجود ہو تو؟ فرمایا، جو بات تم کہہ رہے ہو اگر وہ اس میں موجود ہو تو تم نے اس کی غیبت کی، اور اگر اس میں نہ ہو تو تم نے اس پر بہتان باندھا۔ آہ، زبان کی بے احتیاطیاں۔ اب میں کچھ ایسے الفاظ پیش کرتا ہوں جن کی تعداد 141 سے بھی زیادہ ہے۔ یہ الفاظ آپ سنتے چلے جائیے اور غور بھی کرتے چلے جائیے کہ مسلمانوں کے بارے میں روزانہ کیا کیا کہہ کر کتنی بار غیبت یا بہتان کا ارتکاب کرتے ہوئے معاذ اللہ خوفناک عذاب کے مستحق ٹھہرتے ہیں. جسے بات بات میں کہا جاتا ہے کہ لمبی کرتا ہے، پیچھے سے کہتے ہیں لمبی کرتا ہے، چکنی کرتا ہے، سیانہ بنتا ہے، مجھے بے وقوف بنا رہا ہے، مجھے بے وقوف بنا رہا تھا، باتونی ہے، بور کرتا ہے، چال بازی کرتا ہے، ڈھونگ کرتا ہے، خود کو بڑا سمجھتا ہے، بد اخلاق، بد تمیز، بد زبان ہے، جادو کرتا کرواتا، بھابھی نے جادو کروا دیا ہے، فضول گو ہے، اے وائن یعنی بس ایسا ہی ہے، دنیا دار ہے، خود کو ہوشیار سمجھتا ہے، بزدل ہے، ڈرپوک ہے، اس کے تلفظ درست نہیں، ظالم ہے، بہن کی ساس ظلم کرتی ہے، چور ہے، خائن ہے، راشی ہے یعنی رشوت خور ہے، جھگڑالو، فتنے کی جڑ ہے، جاہل، بے وقوف، ان پڑھ ہے، کھاتا بہت ہے، مفت خورا ہے، نکتا ہے، دھاندلی کر کے انتخاب جیتا ہے، ناشکرا ہے، احسان فراموش ہے، اس نے بہت سارے آدمی مروائے ہیں، غنڈہ ہے، خشک مزاج ہے، شرابی ہے، زانی ہے، مغلم یعنی اغلام باز ہے، امردوں سے دوستی کرتا ہے، عورتوں کو گھورتا ہے، اس کے منہ سے بدبو آتی ہے، کان کا کچا ہے، نخرے باز ہے، فلمیں ڈرامے دیکھتا ہے، گانے بازے سنتا ہے، کام چور ہے، سست ہے، ڈھیلا ہے، تند مزاج ہے، بے صبرا ہے، شور مچاتا ہے، گندا ذہن ہے، پڑھائی میں کمزور ہے، قرآن حفظ کر کے بھول گیا ہے، اس کا حفظ کچا ہے، قرآن پاک حفظ کر کے بھلا دینا گناہ ہے، لہذا جو کوئی تھوڑا سا بھی بھول جائے وہ بلا اجازت شرعی کسی اور کو نہ بتائے، کیونکہ گناہ کا اظہار بھی گناہ ہے. جیسے عام طور پہ حافظ کہتے رہتے کہ میں قرآن بھول گیا ہوں، تو یہ گناہ کیا انہوں نے، اور اب لوگوں کو اظہار کر رہے کہ میں نے حفظ بھلا دیا، یعنی میں نے بھی گناہ کیا ہے، معاذ اللہ. تو ایسوں کو توبہ کرنی چاہیے اور کسی کو بتانا نہیں چاہیے جب تک شریعت اس کی اجازت نہ دے. کند ذہن ہے، بدھو ہے، موٹی عقل ہے، وائڑا یعنی ٹیڑا یا لچا ہے، ڈینگیا اور گپی ہے، ڈینگیا ہے گپی ہے، یعنی جو گپ لگاتا ہے اس کو ڈینگیا بولتے ہیں، شیخی مارتا ہے، وعدہ خلاف ہے، چغل خور ہے، حرام کا مال کھاتا ہے، تڑی باز ہے، غصے والا ہے، چڑچڑا ہے، پیسوں کا بھوکا ہے، مالداروں کے پیچھے گھومتا ہے، غریبوں کو گھاس بھی نہیں ڈالتا، لالچی ہے، خوش آمدی ہے، اڑی باز ہے، اکڑ پھونک کرتا ہے، میمے کرتا ہے، مغرور ہے، اپنی واہ واہ چاہتا ہے، آگے آگے بیٹھنے کا بڑا شوق ہے، بخیل ہے، غیبت کرتا ہے، ریاکار ہے، سب کو دکھانے کے لیے روتا ہے، خالی باتیں بناتا ہے، پھینکتا ہے، ٹھوکتا ہے، چکر دیتا ہے، نیت خراب ہے، دل میں دغا ہے، دھوکے باز ہے، بد دیانت ہے، مجھ پر یا فلاں پر خار کھاتا ہے، جھوٹا ہے، 420 ہے، فراڈی ہے، نمبری ہے، آتا ہے تو پھر جان نہیں چھوڑتا، دماغ کی دہی ہے، گند کرتا ہے، فتنہ ہے، پھڈے باز ہے، جواری ہے، صفائی نہیں رکھتا، اس میں دم کہاں ہے؟ چودرات جمع رکھی ہے، ماں باپ کو تنگ کرتا ہے، ڈیوٹی پوری نہیں دیتا، گلے پڑو ہے، آوارہ ہے، چلتا پرزا ہے، بیوی پر ظلم کرتا ہے، ٹھگ ہے، سوتا بہت ہے، پیٹ کا ہلکا ہے، لاپرواہ ہے، اس کی آواز بس ایسی ہے، اس کے بیان میں کہاں دم ہوتا ہے؟ پیسوں کے لیے نعت پڑتا ہے، اس کو نعت پڑھنے کا ڈھنگ نہیں آتا، فضول خرچ ہے، ڈرامے باز ہے، مال سے محبت کرتا ہے، اس کے بچے شرارتی ہیں، بچوں کو بگاڑ رکھا ہے، مزید لباس کی غیبتیں بھی سماعت فرما لی ہے، مثالیں، اس کے لباس کا ڈیزائن بیکار ہے، اس کے کپڑے بے ڈھنگے ہوتے ہیں، اس کے کپڑے میلے ہوتے ہیں، لگتا ہے اس نے بڑے بھائی کا لباس چڑھا لیا ہے، اس کی گاڑی دھکا اسٹارٹ ہے، یہ گاڑی کی اب مثالیں، اس کی گاڑی ہے یا گدا گاڑی، رفتار بہت کم ہے، اس کی گاڑی کا بہت پرانا ماڈل ہے، اس کی گاڑی تو کھچڑ پچڑ ہے، گھر کی غیبت کی مثالیں، گھر دکان وغیرہ کی، ان کے گھر کارخانے دکان ہوٹل میں صفائی نہیں تھی، ان کا حمام یا لیٹرین گندا تھا، وہ اپنے گھر یا دکان پر رنگ یا مرمت نہیں کرواتے، گھر یا کباڑ خانہ، عبادات میں غیبت کی مثالیں، یعنی عبادت میں بھی غیبت کی جاتی ہے، لوگوں کی عبادت سے متعلق، مثلاً فجر میں کہاں اٹھتا ہے، نماز جلدی جلدی پڑھتا ہے، اس کے مخارج کا کہاں ٹھکانا ہے، بے نمازی ہے، رمضان کے روزے نہیں رکھتا، زکات نہیں دیتا، چندہ خیرات دینے میں کنجوسی کرتا ہے، نماز روزے زکات یا حج کے مسائل نہیں جانتا، اس کو کہاں سنت ہے معلوم ہے؟ جسمانیت میں غیبت کی مثالیں، موٹا ہے، بے ڈول جسم والا ہے، لمبا ہے، لمبو ٹاور بانس ہے، سوکھی لکڑی ہے، ٹھنگو ہے، ٹھنگنا ہے، بانڈا ہے، کانا ہے، اندھا ہے، کوڑی ہے، چیچک کے داغ والا ہے، لولا ہے، لنگڑا ہے، پیٹ نکلا ہوا ہے، کبڑا ہے، عورتوں کی سی چال ہے، نامرد ہے، بچکانا ذہن ہے، بھورا ہے، کالا ہے، چپٹی ناک والا ہے، توتلا ہے، ناک میں سے بولتا ہے، بدصورت ہے، گنجا ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، جی ہاں، جو میں نے ابھی مثالیں دی، بلا اجازت شرعی اگر ان 141 سے زائد مثالوں میں سے کوئی بھی بات یا اس مفہوم کا کوئی سا لفظ کسی کے بارے میں پیٹھ پیچھے کہا، مثلا اس میں میں نے مثال دی کہ بیوی پر ظلم کرتا ہے، تو بیوی اگر شوہر کے بارے میں کہتی ہے کسی کو بلا ضرورت شرعی، تو غیبت کا ارتکاب کیا اس نے، تو اب اگر شوہر کہتا ہے کہ بیوی مجھے تنگ کرتی ہے، ستاتی ہے، کہا نہیں مانتی، بلا اجازت شرعی اس نے کہا، تو یہ بھی غیبت ہے۔ اسی طرح بیوی نے اپنی ساس کے بارے میں اپنی سہیلی سے کہا یا اپنی ماں سے میکے میں کہا کہ میری ساس مجھے ستاتی ہے، ظلم کرتی ہے، یا میری نند مجھے ستاتی ہے، ظلم کرتی ہے، تو یہ بھی غیبت ہوئی، یا کہا کہ میری ساس مجھے مارتی ہے، مجھے کھانا نہیں دیتی، تو جبکہ کھانا نہ دیتی ہو واقعی مارتی ہو، تو بلا ضرورت شرعی میکے میں شکایت کی تو یہ غیبت ہوئی، جبکہ واقعی مارتی ہو یا کھانا نہ دیتی ہو، ورنہ بہتان ہوا. اسی طرح کہا ساس نے کہ بہو نے مجھ پر جادو کروایا ہے، یا میرے بیٹے پر جادو کر کے اپنی طرف اس کو لے لیا ہے، اپنی طرف کر لیا ہے، ہم سے برگشتہ کر دیا ہے. تو ساس اگر ایسی باتیں کرے گی اور بہو نے واقعی ایسا کیا بھی ہے، تب بھی جب باہر بات کرے گی یا اپنی بیٹی سے کہے گی ساس، تو یہ سب غیبتیں ہیں. اور اگر ایسا بہو نے نہیں کیا تو بہتان ہے، جو غیبت سے بھی بڑا گناہ. تو بہرحال جو میں نے مثالیں عرض کی، اس مفہوم کا کوئی سا لفظ کسی کے بارے میں پیٹھ پیچھے کہا جبکہ وہ بات اس میں ہو تو غیبت، ورنہ غیبت و بہتان کے ہزاروں الفاظ مختلف زبانوں میں مروج ہے. تو میں نے آپ کو بہت تھوڑی مثالیں نمونتن پیش کی. اور یہ اصول یاد رکھیے کہ عام شخص فضیلت سن کر ہی خوش ہوتا ہے. کسی کی فضیلت بیان کرو کہ فلاں بہت با اخلاق ہے تو وہ خوش ہوگا، لیکن اپنی مذمت کوئی پسند نہیں کرتا. اگر آپ کہو کہ یار وہ چڑچڑا ہے، تو جب اس کو بھلے وہ چڑچڑا ہے اس کو پتا چلے گا تو اس کو برا لگے گا. تو میں نے جو مثالیں پیش کی وہ اکثر غیبت، یعنی اکثر مذمت کے الفاظ پر مشتمل ہیں کہ یہ مذمت ہے. اب آپ خود غور فرما لیجئے کہ ان مثالوں میں سے اگر کوئی بات آپ میں پائی جاتی ہو اور اگر کوئی شخص آپ کی پیٹ پیچھے اس کا تذکرہ کرے اور آپ کو پتہ لگ جائے، تو آپ کو برا لگے گا یا خوشی ہوگی؟ اگر آپ کو برا لگ رہا ہے تو دوسرے کو بھی برا لگ سکتا ہے. لہذا جب بھی کسی معین مسلمان میں پائی جانے والی کسی بھی قسم کی خامی، کمزوری یا نامناسب عادت یا گناہ کے بارے میں کوئی لفظ زبان پر آنے لگے، تو فوراً چوکس ہو جائیں کہ کہیں کوئی لفظ آپ کو اچھال کر جہنم میں نہ ڈال دے. پہلے غور فرما لیں کہ یہ لفظ یا جو بات میں فلاں کے بارے میں کرنے لگا ہوں، اگر وہ سن لے تو اسے خوشی حاصل ہوگی یا برا لگے گا؟ اگر آپ کا دل جواب دے کہ برا لگے گا تو سمجھ لیں کہ یہ غیبت ہے، اور پھر بلا اجازت شرعی ایسی بات کرنے سے باز رہیں. تشویشناک مرحلہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو غیبت کرنے کے باوجود کہہ دیا کرتے ہیں میں غیبت نہیں کر رہا، میں تو صرف آپ کو اطلاع کر رہا ہوں، مگر کسی کو بتانا مت. یا کہتے ہیں نہیں جی یہ غیبت نہیں، تو حقیقت ہے، میں تو منہ کے سامنے بھی کہہ سکتا ہوں. بہار شریعت حصہ 16 صفحہ 151 پر ہے. فقیہ ابو اللیث رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا غیبت 4 قسم کی ہے. نمبر 1 کفر. اس کی صورت یہ ہے کہ ایک شخص غیبت کر رہا ہے، اس سے کہا گیا کہ غیبت نہ کرو، کہنے لگا یہ غیبت نہیں میں سچا ہوں. اس شخص نے ایک حرام قطعی کو حلال بتایا، تو گویا اس نے کفر بقا. یہ قرآن نے جس کو غیبت قرار دیا کہ اس کو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ غیبت نہیں حقیقت ہے، سچی بات ہے. البتہ قائل اسی صورت میں نہیں، ایک بولنے والا اسی صورت میں کافر ہوگا جبکہ اسے غیبت کی حرام قطعی ہونے کا علم ہو اور وہ غیبت کی تعریف بھی جانتا ہو. جیسا کہ اب آپ کو معلوم ہو گیا، جس نے غور سے سنا اس کو غیبت کی تعریف معلوم ہو گئی کہ غیبت اس برائی کو کہتے ہیں جو کسی مسلمان میں ہے اور اس کو اس کی غیر موجودگی میں بیان کیا گیا. تو وہ غیبت کہلائی. اور اب یہ بھی پتا چل گیا کہ حرام قطعی ہے، قرآن سے ثابت ہے غیبت. تو اب اس کے باوجود کہہ دے کہ میں مطلب یہ کہ جو کہتا ہوں سچ ہے، غیبت کرنے کے باوجود کہتا ہے جان بوجھ کر کہ میں کہتا ہوں سچ ہے، تو اب اس پر حکم کفر لگے گا. معاذ اللہ، اللہ پناہ میں رکھے، ہمارا ایمان سلامت رکھے، ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے، ہماری زبان پر لگام اور قفل مدینہ عطا کر دے. غیبت کے مختلف انداز، نمبر ایک زبان سے، یعنی غیبت زبان سے ہوتی ہے، نمبر دو اشارے سے، نمبر تین لکھ کر، نمبر چار مسکرا کر. مثلا آپ کے سامنے کسی کی خوبی بیان ہوئی اور آپ نے تنزیہ انداز میں مسکرا دیا، جس سے ظاہر ہوتا ہو کہ میں اس کو خوب جانتا ہوں، یہ بھی غیبت ہے مسکرانا بھی ایسے موقع پر اس انداز میں. نمبر پانچ، ہاتھ پاؤں سر ناک ہونٹ زبان آنکھ ابرو پیشانی پر بل ڈال کر الغرض کسی بھی انداز سے دوسرے کی کسی کی برائی دوسرے کو کسی کی برائی سمجھائی جائے، وہ غیبت میں داخل ہے. نمبر چھ، دل کے اندر غیبت کرنا، یعنی بدگمانی کو دل میں جما لینا، مثلا بغیر دیکھے بلا دلیل ذہن بنا لینا کہ فلاں میں وفا نہیں ہے. یاد رکھیے، اگر کسی کے منہ سے شراب کی بو بھی آتی ہو تب بھی اس کو شرابی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس نے منہ میں ڈالی ہو پھر کلی کر کے نکال دی ہو، یا کسی نے اس کو مجبور کر دیا ہو، یا اضطراری حالت یعنی بھوک یا پیاس کی ایسی شدت کہ کھائے یا پیے گا نہیں تو مر جائے گا. تو اب کوئی حلال چیز نہ ہو تو حرام بھی کھا پی کر جان بچانا فرض ہے. تو اس نے اضطراری حالت میں شراب پی لی ہو کہ نہ پیتا تو مر جانا یقینی تھا. غیبت سننا بھی کبیرہ گناہ ہے، لہذا جب کوئی غیبت کر رہا ہو تو اس کو روک دیجئے اور ثواب بھی کمائیے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جو اپنے مسلمان بھائی کے پیٹھ پیچھے اس کی عزت کا تحفظ کرے، مثلا غیبت کرنے والے کو اس سے باز رکھے، تو اللہ عز و جل کے ذمہ کرم پر ہے کہ وہ اسے جہنم سے آزاد کر دے. یہ حدیث پاک مسند امام احمد جلد دوسری صفحہ 461 پر ہے. اگر روک نہیں سکتا تو ممکن ہو تو وہاں سے اٹھ جائے. اگر غیبت کرنے والے کا خوف یا کوئی اور وجہ ہے کہ نہ روک سکتا ہے نہ اٹھ سکتا ہے نہ ہی بات بدل سکتا ہے، تو کم از کم دل میں برا جانے، اس بات کی طرف، یعنی غیبت جو کی جا رہی ہے اس کی طرف بے توجہ ہی برتے، مثلا بیزاری کے ساتھ ادھر ادھر دیکھنے لگے، بار بار گھڑی دیکھے وغیرہ. ہرگز ایسا انداز اختیار نہ کرے، یعنی سر ہلانا یا ہاں میں ہاں ملانا وغیرہ نہ کرے، جس سے اس کی حوصلہ افزائی ہو، بلکہ موقع ملتے ہی بات کا رخ بدل دے. ہمارے معاشرے کی بربادی، افسوس صد کروڑ افسوس، غیبت کرنے اور سننے کی عادت نے تباہی مچا رکھی ہے. خدارا اپنی نیکیاں بچائیے کہ منقول ہے، آگ خشک لکڑیوں کو اتنی جلدی نہیں جلاتی جتنی جلدی غیبت بندے کی نیکیوں کو جلا کر رکھ دیتی ہے. یہ روایت احیاء العلوم کی تیسری جلد میں ہے. اب غیبت پر ابھرنے والی 17 چیزوں کا بھی بیان غور سے سنیے، جس سے غیبت کرنے پر آدمی ابھرتا ہے، اکساتی ہیں، اکسانے کے اسباب غیبت پر. غیبت پر برانگیختہ کرنے اور اکسانے کے یوں تو بے شمار اسباب ہیں، جن میں سے یہ بھی ہیں، نمبر ایک غصہ، نمبر دو بغض و کینہ، نمبر تین حسد، نمبر چار گہرے دوست کی حمایت کا جذبہ بے جا، نمبر پانچ زیادہ بولنے کی عادت، نمبر چھ طنز کرنے کی عادت، نمبر سات ہنسی مذاق کی عادت، کہ ایسا شخص دوسروں کو ہنسانے کے لیے لوگوں کی نقلیں اتار کر غیبت میں مبتلا ہوتا رہتا ہے، نمبر آٹھ گھریلو ناچاکیاں۔ ان حالات میں غیبت سے بچنا قریب ناممکن ہے، صلح کر لینے میں دونوں جہاں کی عافیت ہے۔ نمبر نو رشتہ داروں یا دوستوں سے ناراضگیاں۔ نمبر دس گلہ شکوہ کرنے کی عادت، جہاں کسی کے بارے میں دوسرے سے شکوہ شروع کیا کہ شیطان نے غیبتوں کا ڈھیر لگوا دیا۔ نمبر گیارہ تکبر۔ نمبر بارہ وہمی طبیعت، یعنی شکی مزاج۔ نمبر تیرہ بے جا تنقیدی ذہن۔ تنقید بے جا کا مریض اصل آدمی کی براہ راست اصلاح کرنے کے بجائے عموماً دوسروں کے آگے غیبتیں کرتا پھرتا ہے۔ نمبر چودہ غیبت کی ہلاکت سامانیوں اور اس کے دینی و دنیاوی نقصانات سے ناواقفیت۔ نمبر پندرہ بے جا جذباتیت اور بھڑاس نکالے بغیر سکون نہ ملنا۔ نمبر سولہ خوف خدا عز و جل کی کمی۔ نمبر سترہ عذاب الہی عز و جل سے اپنے آپ کو ڈراتے رہنے کی عادت نہ ہونا۔ بہرحال جو غیبت کی آفت سے بچنا اور قبر و جہنم کے عذاب سے نجات کا آرزو مند ہو، اسے بیان کردہ ان اسباب اور اس کے علاوہ بھی غیبت پر ابھارنے والی اشیاء کا علاج کرنا نہایت ہی ضروری ہے۔ تو آپ بہت غور سے اسلامی بھائی توجہ فرمائیں جو مختلف شہروں سے تشریف لائے ہیں۔ مثلا کسی نے آپ کو کہا کہ ہم الیاس سے ملوا دیں گے اور وہ ملوانے میں ناکام رہے، تو اگر اب آپ نے یہ بات کسی سے بھی کہی کہ فلاں نے مجھ سے جھوٹا وعدہ کیا اور مجھے ملاقات نہیں کروائی، میں اتنا سفر کر کے گیا، تو یہ غیبت کہلائے گی۔ عذاب سہنے کی طاقت ہو تو وہ ایسی باتیں کرے، ورنہ خاموش رہے، صبر کرے اور اس کی مجبوری دیکھ کر اس کو معاف کر دے، تو معاف کرنے پر انشاءاللہ عز و جل بہت ثواب ملے گا، اس کا بھی انشاءاللہ ابھی تذکرہ آ رہا ہے۔ عذاب قبر کے تین حصے ہیں۔ حضرت سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ہمیں بتایا گیا ہے عذاب قبر کو تین حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، ایک تہائی عذاب غیبت سے، ایک تہائی یعنی ون تھرڈ چغلی سے، اور ایک تہائی یعنی ون تھرڈ پیشاب سے ہوتا ہے، یعنی پیشاب کے چینٹوں سے اپنے کو نہ بچانا، ناپاک کر بیٹھنا، طہارت نہ کرنا، جیسے پیشاب کر کے بہت سارے لوگ اس کو صاف نہیں کرتے، پاک نہیں کرتے ڈیلے وغیرہ سے، اگر ڈیلے سے بھی پاک کر لیا تو پاک ہو سکتا ہے، ڈیلے یا پانی سے پاک کر لے۔ ورنہ حالات یہ ہے کہ گھر میں بیماری، پریشانی یا بے روزگاری ہو تو آج کل اکثر وسوسہ آتا ہے، شاید کسی نے جادو کروا دیا ہے، لہذا عامل یعنی تعویذ دھاگا دینے والے سے رابطہ کیا جاتا ہے۔ اگر بالفرض عامل بتا دے کہ تمہارے قریبی رشتہ دار نے جادو کروایا ہے، تو پھر عموماً بہو یا بھابھی کی شامت آ جاتی ہے، بلکہ بعض اوقات عامل نام کا پہلا حرف یا نام بھی بتا دیتے ہیں۔ سوئیوں والا پتلا اور تعویذ وغیرہ بھی ظاہر ہو جاتا ہے، لہذا لوگ ایسے عاملوں پر اندھا بھروسہ کر لیتے ہیں اور خاندان بھر میں غیبت و بہتان تراشی کا بدترین سلسلہ چل نکلتا اور ہرا بھرا لہلاتا خاندان طاقت و تاراج ہو کر رہ جاتا ہے۔ یاد رکھیے، بلا ثبوت شرعی صرف عاملوں کے کہنے پر اگر آپ نے کسی سے کہا، مثلا ہماری بھابھی جادو کرواتی ہے، میری زوجہ جادو کرواتی ہے، میری بیوی جادو کرواتی ہے، تو یہ بہتان، گناہ کبیرہ، حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہوا۔ اور اگر کوئی واقعی جادو کرتا ہو تب بھی اس کا بلا مصلحت شرعی کسی سے تذکرہ کرنا غیبت ہے۔ جادو کرنے والے کا نام لیے بغیر بھی تو تعویذ مانگا جا سکتا ہے۔ خیال رہے، عاملوں کا بتانا شرعی ثبوت نہیں کہلاتا۔ شرعی ثبوت کی صورت یہ ہے کہ دو مرد مسلمان یا ایک مرد اور دو مسلمان عورتیں بطور گواہ اپنے دو مسلمان عورتیں بطور گواہ پیش کریں جنہوں نے جادو کرتے ہوئے دیکھا ہو۔ اگر گواہ نہیں لا سکتے تو جس پر الزام لگایا ہے، اگر وہ قسم کھا لے کہ میں نے جادو نہیں کروایا، تو اس کو سچا ماننا ضروری ہے۔ یہ کہیں گے کہ یہ جھوٹی قسم کھاتا ہے یا کھاتی ہے، تب بھی یہ دوسرا الزام ہو جائے گا، تو پھر پھنسے عذاب میں۔ تو بہرحال اگر وہ قسم کھا لے تو اس کو سچا ماننا ضروری ہے، کیونکہ آپ کے پاس شرعی گواہ نہیں ہے۔ قیاسی گواہ تو بہت ہوتے ہیں، لیکن شرعی گواہ نہیں ہے، تو اب اس کے قسم کھانے پر اس کو سچا ماننا ضروری ہوگا، اور آپ پر توبہ کرنا فرض، اور جس پر الزام لگایا، مثلا بھابھی ہے، بہو ہے، نند ہے، ساس ہے، جس پر بھی الزام لگایا، چچا ہے، خالو ہے، دوست ہے، کاروباری حریف ہے کہ یہ فلاں تاجر ہے، ہم دونوں کی ایک ہی مطلب ویرائٹی ہے، اور اس نے میرا کاروبار توڑنے کے لیے میرا کاروبار بند کروا دیا، جادو کروایا، اور آپ نے شرعی ثبوت پیش نہیں کیا، اور اس کو بھی پتا ہے کہ آپ نے اس پر الزام لگایا، یہ بہتان ہے، تو اب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا فرض ہے، اور ساتھ ہی ان سے معافی مانگنا بھی ضروری ہے۔ اور جن جن کو آپ نے یہ بات بتائی ہو ان کے سامنے بھی کہنا پڑے گا کہ میں نے جھوٹا الزام لگایا تھا۔ مثلا میں نے جو آپ کو کہا تھا کہ میری بھابھی نے جادو کروا دیا ہے، یا میرے چچے نے جادو کروا دیا ہے، یا اس سامنے دکان والے نے ہمارا کاروبار بند کروا دیا ہے، آپ نے جس جس کو کہا ان سب کو کہنا پڑے گا کہ میں نے جھوٹا الزام لگایا تھا، میری بھول ہو گئی تھی، میں نے غلط فہمی میں ایسا کہہ دیا تھا۔ یہ کہنا پڑے گا تاکہ اس کی عزت بحال ہو، کہ آپ ان لوگوں کو ڈیگریڈ کر چکے ہیں، تو ان کی عزت بحال کرنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ واقعی یہاں نفس معافی مانگنے سے انکار ہی کرے گا، طرح طرح کے ہیلے سجائے گا۔ اب بندے پر ہے کہ معافی مانگ کر دنیا کی معمولی سی ذلت اختیار کرے، یا آخرت کی ہولناک سزا کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھے۔ یہاں ایک وسوسہ آ سکتا ہے کہ عامل نے نام بھی بتا دیا، سوئیوں اور پتلے کی نشاندہی بھی کر دی، پھر بھی یہ شرعی ثبوت کیوں نہیں ہوا؟ تو اس وسوسے کا علاج سنیے، ہر عامل برا نہ صحیح، مگر یہاں یہ امکان موجود ہے کہ عامل نے مؤکل یعنی جن جو اس کے تابع ہو، اس کو آپ کے گھر بھیجا ہو، اس نے خاندان والوں کے نام سن کر یاد کر لی ہوں جن نے، اور عامل کو بتا دیا ہوں، نیز سوئیاں، تعویذ اور پتلے وغیرہ کہیں دبا دینا یا نکال دینا موکل یعنی جن کے لیے کوئی مشکل کام نہیں۔ وہ عامل اگرچہ پیسے نہ بھی مانگتا ہو تب بھی لوگ چونکہ حقیقت سے ناواقف ہوتے ہیں، اس لیے ایسوں کے عقیدت مند ہو جاتے ہیں، اور پھر دعوتوں کا سلسلہ اور نظرانوں کی آمدنی کے ساتھ ساتھ شہرت و عزت بھی حاصل ہوتی ہے۔ حب جاہ یعنی عزت و شہرت کی محبت کا مرض جن کو لگ جاتا ہے، وہ لوگ کروڑوں روپے خرچ کرنے سے بھی نہیں چوکتے، اور عام انتخابات کے موقع پر جمہوری ممالک میں اس کے نظارے عام ہوتے ہیں۔ بہرحال شریعت کے کسی بھی معاملے میں قطعاً جھول نہیں، استخارات، موکلات اور جنات کے ذریعے نہیں، قرآن و سنت کے احکامات سے اسلامی عدالتوں کے معاملات طے کیے جاتے ہیں۔ غیبت کے متفرقات بھی سنیے، یعنی اور غیبت سے متعلق کچھ مدنی پھول۔ نمبر ایک، کسی قوم یا محکمے کی غیبت گناہ نہیں، کیونکہ اس میں کچھ نہ کچھ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ ہاں اگر وہاں کے ہر فرد کی برائی کرنا مقصود ہو، مثلاً کہا کسی نے کہا کہ یار پولیس رشوت لیتی ہے، یہ غیبت نہیں ہے کہ مطلب ایک قوم کو کہا نا کہ پولیس رشوت لیتی ہے، اگر یہ کہا کہ ہر پولیس والا رشوت لیتا ہے تو غیبت ہے، ہر پولیس والا رشوت نہیں لیتا، الحمدللہ بے شمار اتاری پولیس والے ہیں ہم جن کو جانتے ہیں غیبت نہیں، رشوت نہیں لیتے۔ تو اس لیے اگر آپ نے کہا ہر پولیس والا رشوت لیتا ہے تو غیبت، اور پولیس رشوت لیتی ہے تو غیبت نہیں، کہ کچھ نہ کچھ اس میں اچھے ہوتے ہیں۔ اور یہ ایک عام محاورہ ہے کہ لوگ بولتے ہیں کہ سارے یوں کرتے ہیں یا فلاں قوم یوں کرتی ہے، ہاں تو سارے یوں کرتے ہیں یہ غیبت کے الفاظ ہیں، اور وہ لوگ ایسا کرتے ہیں، ایک قوم یعنی کہ ایک جتھا یا گروپ یا گروہ ایسا کرتا ہے تو غیبت نہیں۔ یا اس طرح کہنا کہ ہمارے گاؤں کا ہر ہر فرد جاہل ہے، ہمارے گاؤں کا ہر ہر فرد، تو یہ آپ نے ایک دم مخصوص کر دیا نا کہ کوئی ہے نہیں عقل مند، سب جاہل ہے۔ تو اور کہتے وقت یہی ذہن میں ہو کہ ہر فرد مطلب جاہل ہے، کوئی بھی سمجھدار نہیں، تو یہ غیبت ہے کہ آپ نے سارے گاؤں والوں کی قیمت کر ڈالی۔ بلکہ معاذ اللہ میں نے تو بہت سارے ایسے نالائق دیکھے ہیں جو کہتے ہیں ہمارے گاؤں کا ہر ہمارا سارا گاؤں بد مذہب ہے، نعوذ باللہ من ذالک، حالانکہ بوڑھے بوڑھیاں تو اکثر ہی آغوث پاک کہتے ہیں، اکثر ہی رسول اللہ کہتے ہیں، گیارہویں بارہویں سب کرتے ہیں، لیکن یہ نادان مطلب جوش میں آ کر کہتے ہیں ہمارا سارا گاؤں ہمارا سارا خاندان بد مذہب ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ کبھی بھی مت کہا کرے، کہا ہے تو توبہ کرے، معاذ اللہ، ہر فرد بد مذہب ہو ہی نہیں سکتا، یہ یعنی کہ کوئی مخصوص قوم ہو اس کا ہر فرد بد مذہب ہوتا ہے، جیسے قادیانی سارے مرتد ہوتے ہیں، تو یہ سچی بات ہے کہ ہر قادیانی مرتد ہوتا ہے، یہ قادیانی کی تعریف یہی ہے کہ میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی تسلیم نہیں کرتا، جب ہی قادیانی بنتا ہے، اور جو آخری نبی تسلیم نہیں کرے وہ کافر ہے، مرتد ہے، اسلام سے خارج ہے۔ نمبر دو، کسی لنگڑے کی نقالی میں لنگڑا کر چلنا، نیز کسی مخصوص مسلمان کی کسی بھی خامی کی نقل اتارنا، بلکہ یہ زبان سے بھی یہ زبان سے غیبت کرنے سے بھی زیادہ برا ہے۔ نمبر تین، نام لیے بغیر غیبت کرنا، نام لیے بغیر غیبت کرنا گناہ نہیں، ہاں اگر نام تو نہ لیا مگر جس کو کہہ رہا ہے وہ سمجھ رہا ہے کہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو غیبت ہے۔ نمبر چار، مرے ہوئے مسلمان کا عیب بیان کرنا بھی غیبت ہے۔ نمبر پانچ، غیبت کرنے والے کا یہ سمجھنا یا کہنا کہ میں اس کے منہ پر بھی کہہ سکتا ہوں، اس کو غیبت کے گناہ سے نہیں بچا سکتا، کیونکہ غیبت کے حرام ہونے کی اصل وجہ ایذائے مسلم ہے، اور منہ پر کہنے سے اس کا دل زیادہ دکھے گا، تو یہ اور بھی بڑا گناہ ہوا۔ جس کی برائی کی وہ ہنسنے لگا، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ وہ اپنی برائی سن کر جھوم اٹھا ہے، فطرتاً عام آدمی اپنی فضیلت سن کر ہی خوش ہوتا ہے، اپنی مذمت سن کر کوئی راضی نہیں ہوتا، لہذا یہ ہنسی جو اپنی برائی سن کر وہ ہنس رہا ہے، کھسیانی ہنسی ہوتی ہے، جو آدمی مروت میں یا جھیپ مٹا لے ہنستا ہے اور اندرونی طور پر اس کا دل جل رہا ہوتا ہے۔ نمبر چھ، تعریض یعنی بند الفاظ میں بھی غیبت ہو سکتی ہے، مثلاً کسی کا تذکرہ ہوا تو کہا الحمدللہ میں ایسا نہیں، یہ غیبت ہے، کیونکہ یہ بھی برائی کرنے کا ہی ایک انداز ہے، اس کا صاف مطلب یہی ہوا کہ میں ایسا نہیں یعنی وہ تو ایسا ہے۔ نمبر سات، کسی مسلمان کے بارے میں بات چلی تو کہا چھوڑو یار میں اس کو خوب جانتا ہوں، اگر کچھ کہوں گا تو غیبت ہو جائے گی. ایسا کہنے والا غیبت کر چکا کہ اس کو ڈیگریڈ کر دیا اس نے، کہ اس نے اس انداز میں اس کی برائی کر ڈالی. غیبت میں ایک بہت بڑی خرابی یہ بھی ہے کہ جب ایک فرد کی غیبت دوسرے کے سامنے کی جاتی ہے تو دوسرے کی نظر سے وہ ایک فرد گر جاتا ہے، اور شریعت کو یہ گوارا نہیں کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمانوں کی نظروں میں ذلیل ہو، ڈیگریڈ ہو. حتیٰ کہ مسلمان کی عزت بچانے کی خاطر بعض صورتوں میں جھوٹ بولنے کی بھی اجازت ہے. مثلا آپ اگر کسی مسلمان کے عیب پر مطلع ہوں اور اسی عیب کی بات چلے، تب بھی آپ کو انکار کرتے ہوئے اس کی عزت کی حفاظت کرنا ہوگا، جھوٹ بولنے کا گناہ نہیں ملے گا. اس کی مزید وضاحت کرتا چلوں، مثلا کسی نے کہا فلاں بدنگاہی کا عادی ہے، آپ کو بھی معلوم ہے، مگر آپ اس غیبت کرنے والے سے کہیے نہیں بھائی آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، وہ ایسا نہیں ہو سکتا. اب اگر کبھی آپ نے اس کو دعا وغیرہ میں روتا دیکھا ہے تو اس بات کا بھی تذکرہ کر دیں تاکہ اس غیبت کرنے والے کے دل سے نفرت جاتی رہے، ساتھ ہی اس غیبت یا تہمت سے تو اس شخص کو غیبت یا تہمت سے توبہ پر بھی آمادہ کریں. عیب معلوم ہونے کے باوجود اس کو چھپانے کے لیے جھوٹ بول دینے کا شریعت نے حکم دے رکھا ہے، اس سے مسلمان کی عزت کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے. تو غور فرمائیے کہ غیبت کرنے والا کتنا برا بندہ ہے کہ مسلمان کی عزت پر حملہ آور ہوتا ہے، اور تہمت رکھنے والے کی تو جتنی مذمت کی جائے کم اور کم اور کم ہے. تو مسلمان کی عزت کی بہت اہمیت ہے، خود اپنے ہاتھوں اپنی عزت خراب کرنے کی بھی شرعاً ممانعت ہے. اسی لیے تو ایسے ملکی قوانین جو قرآن و سنت سے نہ ٹکراتے ہوں اور ان پر عمل کرنے میں ذلت و معصیت کا خطرہ ہو، ان کی بجا آوری کا حکم ہے. مثلا پاکستان میں ڈرائیونگ لائسنس کے بغیر اسکوٹر کار وغیرہ چلانے کی اجازت نہیں. اب چلائی اور پکڑا گیا تو بے عزتی کے ساتھ ساتھ جھوٹ، رشوت اور وعدہ خلافی وغیرہ گناہوں میں پڑنے کا کبھی امکان موجود ہے. لہذا کئی کبیرہ گناہوں اور جہنم میں لے جانے والے کاموں سے بچنے کے لیے ڈرائیونگ لائسنس ہی بنا لیجئے. بہرحال اپنی عزت کی حفاظت ضروری ہے. بہار شریعت حصہ 16 صفحہ 137 پر ہے، کسی نے چھپ کر بے حیائی کا کام کیا ہو، اگر اس سے پوچھا جائے کہ کیا تو نے یہ کام کیا، وہ انکار کر سکتا ہے، کیونکہ ایسے کاموں کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دینا یہ دوسرا گناہ ہے. یہاں وہ لوگ عبرت حاصل کریں جو دعا کے لیے درخواستیں لکھتے ہیں، اس میں معاذ اللہ اپنی گندی حرکتوں کے تذکرے کرتے ہیں، بلکہ ماں بہنوں تک کی برائیاں لکھ دیتے ہیں. یہ مجھے تجربے ہیں، اس کی میں بات کر رہا ہوں. مجھے مکتوب بھیجتے ہیں، مثلا لکھتے ہیں میرے والد یا میری ماں یا میری بہن یا میری بیٹی یا میری بہو یا میری بیوی کے پرائے آدمی سے ناجائز تعلقات ہیں. یہ کہتے ہوئے زبان کٹ جانی چاہیے کہ کیسے یہ زبان چلی گی، اپنی ماں کے بارے میں یا بہن کے یا بیوی کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ پرائے آدمی سے اس کے تعلقات ہیں. اندر گھلتا رہے ٹھیک ہے، اس کا علاج کریں. اب کسی کو دعا کے لیے کہنے کے لیے ضرورت تو نہیں ہے کہ اپنی ماں اور بہن کی مطلب بے عزتی کروائے. کوئی لکھتا ہے میری جوان بہن جس میں یہ خوبیاں ہیں پھر بھی شادی میں رکاوٹ ہے. یہ مرض عام ہے، میرے سن سن کے کان پک گئے، میری بہن بیٹھی ہوئی اس کی شادی نہیں ہوئی. ارے بے وقوف کیوں بولتا ہے، میرے گرد دوسرے کنوارے نوجوان سن رہے ہیں، ان کے منہ میں پانی آ رہا ہوگا، وہ بس بولتا چلا جا رہا ہے میری بہن کی شادی ہو جائے، میری بہنوں کی شادی ہو جائے، میری بیٹی کی شادی ہو جائے، جوان ہو گئی ہے، پڑھی لکھی ہے، فلاں ہے، مبلغہ ہے. توبہ، استغفر اللہ. صرف دعا کے لیے کیوں نہیں کہہ دیتے کہ اللہ تعالیٰ میرے دل میں جو حاجت ہے وہ پوری کر دے. یار یوں بھی تو کہا جا سکتا ہے، مگر عقل لاؤں کہاں سے تمہارے لیے جو اپنی بہو بیٹیوں اور بہنوں کی عزت یوں اچھلتے ہو اور کہتے پھر تو میری بہن کی شادی نہیں ہوتی. حد تو یہ کہ عورتیں بھی اس طرح کی باتیں لکھتی ہیں، اور قطعاً ان کو احساس نہیں ہوتا کہ ہماری تحریر نہ جانے کون کون پڑھتا ہوگا اور اس پڑھنے والے کو کیسے کیسے وسواس آتے ہوں گے. کوئی لکھتی ہے میرا شوہر باپ کماتا نہیں ہے، یہ بھی ظاہر ہے کہ باپ اور شوہر کی اس نے برائی لکھی، غیبت لکھی، جبکہ وہ ایسا کماتا نہیں ہے، سارا دن گھر میں پڑا رہتا ہے، گھر میں جھگڑے کرتا رہتا ہے، ساس نند ظلم کرتی ہے، میرا بھائی جواری ہے، میری بہن کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے، یہ بھی بولتے لکھتے، شرماتے نہیں ہے کہ اگر اس طرح یہ ڈھول بجائیں گے خود ہی تو پھر کل اس کی بہن کی شادی کیسے ہوگی اور اس کا گھر کیسا عزت پر دھبا لگے گا کہ فلاں گھرانے کی بیٹی بھاگ گئی تھی۔ تو ایسی باتوں کو تو ہزار پردوں میں چھپا دینا چاہیے، کہ بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو قبر میں ساتھ لے جانی ہوتی ہے، نہ کہ اس کا ڈھول بجانا ہوتا ہے۔ یا کہیں گے میرا بھائی کسی لڑکی کے چکر میں، جو بھائی کی بے عزتی کرتے، اگر ہے بھی تو کہنے سے کیا فائدہ، نقصان کے علاوہ کیا حاصل ہے؟ اگر کہا آپ کو کہ میرا بھائی فلاں لڑکی کے چکر میں، تو آپ نے کون سا اس چکر سے اس کو نکال دینا ہے؟ دعا کا کہہ دیں اگر وہ دعا اس کی آپ کو لگتا ہے کہ قبول ہوتی ہے، صرف دعا کا کہہ دیں کہ میری حاجت جو بھی وہ پوری اللہ کر دے، آپ دعا کر دیں۔ کوئی کہتا ہے میرا بیٹا شراب پیتا ہے، کوئی کہتا ہے میری بیٹی فیشن بہت کرتی ہے، بے پردہ گھومتی ہے۔ اب ایسی باتیں جو سن رہے ہیں ان کے منہ میں تو پانی آتا ہوگا، شیطان تو رس گھول دیتا ہے نا ایسی باتوں میں، معاذ اللہ۔ تو اس طرح کی تفصیلات لکھ کر پھر عام طور پہ لکھتے یہی ہیں کہ آپ دعا کر دیں کہ وہ ایسا نہ کرے۔ تو بہرحال یہ کہ اپنی اور اپنے گھر کی برائیاں اور راز لکھ کر پیش کر دینا انتہائی درجے کی حماقت و ضلالت ہے۔ جب عیوب کا معاملہ ہو تو صرف اتنا لکھ دیں یا کہہ دیں کہ دعا کریں، مثلا میری گناہوں کی بیماری چھوٹ گیا، یہ کہہ دیں۔ اب یہ کیوں کہتے کہ میں اپنے ہاتھوں سے جوانی برباد کرتا ہوں، نعوذ باللہ من ذالک، یا ہمارا گھر سنتوں کا گہوارہ بن جائے، یہ لکھ دیں۔ یوں کہتے کہ میری بہن آوارہ پھرتی ہے، وہ بے حیائی کی باتیں کرتی ہے، یا گالیاں بکتی ہے، یا بے پردہ گھومتی ہے۔ یا یہ سب سے محتاط دعا یہ کہ آپ یہ کہہ دیں کہ دعا کریں میری تمام جائز حاجتیں پوری ہو جائیں۔ اب اللہ تعالیٰ کو آپ کے دل کی باتیں بھی پتہ ہیں، آپ کے گھر کی باتیں بھی پتہ ہیں، اور جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی دعا قبول ہو جائے گی انشاءاللہ عزوجل، اس سے یہ کہہ دینا کافی ہے کہ یا اللہ اس کی جائز حاجتیں پوری کر دے۔ مدینہ مدینہ مطلب یہ کہ بس اللہ عقل سلیم عطا فرمائے، یہ میں نے آپ سے کہہ دیا۔ لیکن جو چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، جو ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، وہ کریں گے وہی جو انہوں نے کرنا ہوتا ہے، سمجھیں گے مشکل، اللہ توفیق دے۔ ہاں اگر علاج مقصود ہے تو جو طبیب ہے، تو وہ دعا کرنے والا طبیب نہیں ہوتا۔ طبیب جیسے کہ وہ حکمت کرتے ہیں، ڈاکٹر ہیں یا جو دیسی دوائیں دیتے ہیں، ان کو واقعی اپنے بیماری کا احوال دینا پڑتا ہے، ان کو دینے میں حرج نہیں ہے کہ یہاں ضرورت ہے کہ اس کو ڈیٹیل بتائیں۔ لیکن دعا کرنے والا اس ٹائپ کا طبیب نہیں ہے، وہ روحانی طبیب ہے، وہ دعا کر دے وہی کافی ہوتا ہے۔ تو مہربانی کر کے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ضمن عرض کرتا چلوں، اسلامی بہنیں بھی توجہ سے سنیں کہ مجھے زیادہ تفصیلات نہ لکھا کریں، میرے لیے دنیا بھر سے ہزاروں مکتوبات، رکات اور میلز آتی ہیں، میرا ان سب کو پڑھنا اور جواب لکھنا ناممکن ہوتا ہے۔ ایک مجلس مقرر ہے جو پڑھنے اور جواب روانہ کرنے پر مامور ہے۔ جن لفافوں پر لفظ پرائیویٹ لکھا ہوتا ہے وہ یا تو یوں ہی رہ جاتے ہیں یا دوبارہ واپس بھیج دیے جاتے ہیں۔ یہ بھی نہ لکھیں کہ آپ ہی مکتوب پڑھیں اور اپنے ہاتھ سے جواب لکھیں۔ اس طرح کے اصرار والی تحریریں میرے لیے تکلیف کا باعث ہوتی ہیں، کیونکہ مجھے بہت سارے تنظیمی کام کرنے ہوتے ہیں۔ فقط چند الفاظ پر مشتمل، وہ بھی ممکن ہو تو ٹائپ کیا ہوا مکتوب بھجوایا کریں۔ اور پاکستان والوں کے مکتوب میں ڈاک ٹکٹ لگا ہوا جوابی لفافہ جس پر صاف الفاظ میں نام اور مکمل ایڈریس لکھا ہوا ہو، وہ بھی ساتھ آنا ضروری ہے۔ پاکستان سے باہر والے انگلش کے کیپیٹل ورڈز ہی میں ایڈریس لکھا کریں۔ کچھ غیبت کی جائز صورتیں بھی سن لیجئے۔ نمبر ایک، بد مذہب کی بد عقیدگی کا بیان۔ نمبر دو، جس کی برائی سے نقصان پہنچنے کا خدشہ ہو تو اس سے بچانے کے لیے صرف اس برائی کا تذکرہ، مثلا جو تاجر ملاوٹ والا مال بیچتا ہو اس سے مسلمانوں کو بچانے کے لیے اس کے مال کی نشاندہی کرنا۔ نمبر تین، مشورہ مانگنے پر، مثلا پارٹنرشپ یا شادی کے لیے اگر عیوب معلوم ہے تو ضرورتاً بتانا۔ نمبر چار، قاضی سے فریاد کرتے وقت کہ فلاں نے چوری کی، ظلم کیا وغیرہ۔ نمبر پانچ، صرف اصلاح کی نیت سے، جبکہ خود اصلاح نہ کر سکتا ہو، بیٹے کی باپ سے، بیوی کی شوہر سے، رعایا کے بادشاہ سے، شاگرد کی استاد سے شکایت کی جا سکتی ہے۔ نمبر چھ، فتویٰ لینے کے لیے نام لے کر برائی بیان کر سکتا ہے، مگر بہتر یہ کہ مفتی سے بھی اشارتن یعنی زید بکر میں دریافت کرے۔ نمبر سات، کسی کے جسمانی عیب مثلا اندھا موٹا وغیرہ صرف پہچان کے لیے کہنا جبکہ وہ اس سے معروف ہو۔ نمبر آٹھ، جو علل اعلان گناہ کرتا ہو مثلا سرعام جوا کھیلتا ہو، کھلم کھلا لوگوں سے مال چھین لیتا ہو، ایسوں کی ان صفات کا بیان کرنا۔ نمبر نو، علل اعلان شراب پینے والا، داڑھی منڈانے یا ایک مٹھی سے گھٹانے والا وغیرہ، اس طرح کے علانیہ فسق کرنے والے جن کو لوگوں سے حیا نہ رہی ہو، ان کی صرف ان باتوں کا تذکرہ کرنا۔ نمبر دس، ظالم حاکم کے ان مظالم کا بیان جو کھلم کھلا کرتا ہو، ہاں ظالم بھی جو جو عمل چھپ کر کرتا ہو اس کا بیان کرنا غیبت ہے پیچھے سے۔ گیارہ، کسی کی برائی کو بطور اظہار افسوس بیان کرنا، اس میں اچھی طرح غور کر لے، یعنی اگر زبان سے کہے مجھے افسوس ہے کہ فلاں یوں ہے مگر دل میں افسوس کی کیفیت نہ ہو تو تین آفتوں میں پھنسا، غیبت، منافقت اور ریاکاری۔ اور معاذ اللہ ریاکاری بھی وہ جس میں افسوس نما عمل نہیں صرف اور صرف جھوٹا دکھاوا ہے۔ نمبر بارہ، حدیث کے راویوں، مقدمے کے گواہوں اور مصنفین پر جرح کرنا۔ نمبر تیرہ، کافر حربی کی برائی بیان کرنا، اب دنیا میں تمام کافر حربی ہیں۔ تنظیمی مسائل کا حل اور غیبت، شیطان غیبتیں کروا کر دین کے کام کا بہت نقصان کرواتا ہے، لہذا اگر آپ کسی اسلامی بھائی میں برائی پائیں تو دوسرے پر اظہار کر کے غیبت کا کبیرہ گناہ کرنے کے بجائے براہ راست اسی کو نرمی کے ساتھ اکیلے میں سمجھائیں، اگر ناکامی ہو تو خاموشی اختیار کریں اور اس کے لیے دعا کریں، اگر دینی نقصان کا اندیشہ ہو تو تنہائی میں یا لکھ کر اپنے ذیلی نگران کا تعاون حاصل کریں جبکہ وہ مسئلہ حل کر سکتا ہو، ورنہ شریعت کے تقاضے پورے کرتے ہوئے مزید آگے مثلا حلقہ نگران سے رجوع کریں۔ یاد رکھیے، اگر آپ نے شرعی مصلحت کے بغیر کسی ایک سے بھی، وہ خواہ کتنا ہی بڑا ذمہ دار بلکہ شورا کا نگران ہی کیوں نہ ہو، بلکہ دعوت اسلامی کا امیر ہی کیوں نہ ہو، اگر اس اسلامی بھائی کی آپ نے برائی بیان کی تو یہ کبیرہ گناہ ہوگا، اور اگر آپ کی وجہ سے بات عام ہو گئی اور علاقے میں تنظیمی مسائل کھڑے ہو گئے اور سنتوں کے مدنی کام کو نقصان پہنچا تو آپ کی گردن پر دین کے کام میں فساد برپا کرنے کا الزام اور آپ کے لیے دردناک عذاب کا استحقاق ہوگا۔ غیبت سے توبہ کرنے کا طریقہ بھی ملاحظہ فرما لیجیے۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں ندامت کے ساتھ توبہ کیجیے۔ غیبت کا کفارہ یہ ہے کہ جس کی غیبت کی ہے اس کے لیے دعائے مغفرت کیجیے۔ اگر نام یاد نہ رہے ہوں تو مشورتن عرض ہے کہ ہو سکے تو روزانہ یوں کہیے، یا اللہ عز و جل میں نے آج تک جتنی بھی غیبتیں کی ہیں ان سے توبہ کرتا ہوں، یا اللہ عز و جل میری اور جن جن مسلمانوں کی میں نے غیبت کی ہے ان سب کی اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے مغفرت فرما۔ یاد رہے، قبولیت توبہ کے لیے شرط ہے کہ اس گناہ سے دل میں بیساری اور آئندہ نہ کرنے کا عزم بھی ہو۔ جس کی غیبت کی اس کو پتا نہ چلا ہو تو اس سے معافی مانگنے کی حاجت نہیں، اور اگر اس کو معلوم ہو گیا ہو تو اس کے پاس جا کر غیبت کے مقابل اس کی جائز تعریف اور اس سے محبت کا اظہار کرے تاکہ اس کا دل خوش ہو، اور عاجزی کے ساتھ عرض کرے کہ میں نے جو آپ کی غیبت کی ہے اس پر شرمندہ ہوں، مجھے معاف کر دیجئے۔ اب بالفرض وہ معاف نہ بھی کرے تب بھی انشاء اللہ عز و جل آخرت میں مواخذہ نہ ہوگا، ہاں اگر رسمی طور پر بلا اخلاص معافی مانگی اور اس نے معاف کر بھی دیا تب بھی آخرت میں مواخذہ یعنی پوچھ گچھ کا خوف باقی ہے۔ سخت تشویشناک بات، حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمت الوالی فرماتے ہیں، جس کی غیبت کی اس کو پتا چل گیا اور اب وہ مر گیا یا غائب ہو گیا، اس سے کس طرح معافی مانگے؟ یہ معاملہ بہت دشوار ہو گیا، لہذا اب چاہیے کہ خوب نیکیاں کرے تاکہ قیامت میں اگر اس کی نیکیاں غیبت کے بدلے دے دی جائیں، جب بھی اس کے پاس نیکیاں باقی رہ جائیں۔ آہ آہ آہ، صد کروڑ آہ، وہ غریب کہاں چاہے جو لا تعداد افراد کی غیبت کر چکا ہو۔ مرنے یا غائب ہونے والوں کی بات تو دور رہی، جاننے پہچاننے کے باوجود مروت کی منو وزنی بیڑیوں میں جکڑے ہونے کے باعث معافی مانگنے سے شرماتا ہو، ہائے ہائے ہائے، اگر بروز قیامت ڈھیر سارے اہل حقوق نیکیاں لینے اور اپنے گناہ سر لدوانے پر تل گئے تو کیا بنے گا؟ آہ آہ آہ، سب نے صفِ محشر میں للکار دیا ہم کو۔ یا رسول اللہ، اہل حقوق نے گھیر رکھا ہے، کوئی کہتا ہے اس نے غیبت کی تھی اس کی نیکیاں لوں گا، کوئی کہتا ہے اس نے مجھے آنکھیں نکال کر ڈرایا تھا اس کی نیکیاں لوں گا، کوئی کہہ رہا اس نے مجھے جھاڑ دیا تھا اپنے گناہ اس کے سر پہ لدواؤں گا۔ یا رسول اللہ، سب مجھے للکار رہے ہیں، سارے میری نیکیاں لینا چاہتے ہیں اور اپنے گناہ میرے متھے تھوپنا چاہتے ہیں، آقا اب آپ بچائیں گے تو ہم بچ پائیں گے، ورنہ ہمارا کیا بنے گا؟ سب نے صفِ محشر میں للکار دیا ہم کو، اے بے قصوں کہ آقا اب تیری دعائی ہے، اے بے قصوں کہ آقا اب تیری دعائی ہے، بازار عمل میں تو سودا نہ بنا پنا، اہل عمل کو ان کے عمل کام آئیں گے، میرا ہے کون تیرے سوا اہل خبر، بازار عمل میں تو سودا نہ بنا اپنا، سرکار کرم تجھ میں عیب و عیبی کی سمائی ہے، بد ہیں تو آپ کے ہیں، بھلے ہیں تو آپ کے، ٹکڑوں سے ہیں یہیں کے پلے، رخ کدھر کریں سرکار ہم کمینوں کے اتوار پر نہ جائیں، آقا حضور اپنے کرم پر نظر کریں، بازار عمل میں تو سودا نہ بنا اپنا، سرکار کرم تجھ میں عیب کی سمائی ہے، مفت پالا تک بھی کام کی عادت نہ پڑی، اب عمل پوچھتے ہیں ہائے نکما تیرا، تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، چڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، دل بس خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے، بلال کا ہی صحیح باری ہے بھروسہ تیرا، اب آپ بھی سنبھالیں تو کام اپنے سنبھل جائے، اب آپ بھی سنبھالیں تو کام اپنے سنبھل جائے، ہم نے تو کمائی سب کھیلوں میں گوائی ہے، ہم نے تو کمائی سب کھیلوں میں گوائی ہے، اللہ اللہ کے نبی سے فریاد ہے، نفس کی بدی سے دن بھر کھیلوں میں خاک لائی، لا جائی نظروں کی ہنسی سے شب بھر سونے سے غرض تھی، تاروں نے ہزار دانت پیسے، ایمان پہ بہتر موت او نفس تیری ناپاک زندگی سے، اللہ کنویں میں خود گرا ہوں اپنی نالش کروں تجھی سے، اب آپ ہی سنبھالیں تو کام اپنے سنبھل جائیں، ہم نے تو کمائی سب کھیلوں میں گوائی ہے، تو اے کاش پیارے آقا میٹھے والے میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہم پر کرم فرما دیں اور ہماری شفاعت کر کے ہمیں جنت میں اپنے قدموں میں بسا لیں، ورنہ خدا کی قسم گناہوں کی تعداد اتنی زیادہ، حقوق العباد اتنے زیادہ تلف کیے کہ بچت کی بظاہر کوئی صورت نظر نہیں آتی، کسی میں وہ برائی نہ ہونے کے باوجود اگر پیٹ پیچھے یا روبرو وہ بات اس کی طرف منسوب کر دی تو بہتان ہوا، مثلاً پیچھے سے یا منہ کے سامنے ریاکار کہہ دیا اور وہ ریاکار نہ ہو، یا اگر ہو بھی تو آپ کے پاس کوئی ثبوت نہ ہو، کیونکہ ریاکاری کی شناخت بے حد کٹھن ہے، اس کا تعلق دل سے، لہذا توبہ کرے، جس پر بہتان باندھا تھا انہیں جس کو ریاکار کہا تھا اگر اس کے منہ پر کہا تھا یا کسی طرح اس کو پتا چل گیا ہو تو اس سے بھی معافی مانگے، نیز جن جن کے سامنے بہتان باندھا ہے ان کے پاس جا کر یہ کہنا ضروری ہے کہ میں نے جھوٹ کہا تھا جو فلاں پر الزام تراشی کی تھی، نفس کے لیے یقیناً یہ سخت گیراں ہے، مگر دنیا کی تھوڑی سی ذلت اٹھانا آسان اور آخرت کا معاملہ انتہائی سنگین ہے، خدا کی قسم دوزخ کا عذاب برداشت نہیں ہو سکے گا، چنانچہ سنیے اور لرزیے، حدیث پاک میں ہے جو شخص کسی مسلمان پر بہتان لگائے یعنی ایسی چیز کہے جو اس میں نہیں تو اللہ عز و جل اسے ردغۃ الخبال میں اس وقت تک رکھے گا جب تک اس کی سزا پوری نہ ہو لے، ردغۃ الخبال جہنم میں ایک مقام ہے جہاں دوزخیوں کا خون اور پیپ جمع ہوگا، ہائے ہائے ہائے نہ جانے زندگی میں کتنوں پر بہتان باندھے ہوں گے، اے میرے اللہ رحم فرما، جہنم کا عذاب سہنے کی تاب ہم ناتوانوں میں کہاں، ہر جرم پہ جی چاہتا ہے پھوٹ کے روؤں، افسوس مگر دل کی قساوت نہیں چاہتی، غیبت سے بچنے کا طریقہ نمبر ایک، دینی اور دنیاوی کاموں سے فراغت کے بعد خلوت یعنی تنہائی، غیبت سے بچنے کا طریقہ نمبر ایک، دینی اور دنیاوی کاموں سے فراغت کے بعد خلوت یعنی تنہائی، یعنی اکیلا رہے، نمبر دو، صرف ایسے سنجیدہ اسلامی بھائی کی صحبت حاصل کرے جس کی باتیں خوف خدا اور عشق مصطفیٰ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں اضافے کا باعث بنتی ہوں، اور جو وقتاً فوقتاً باطنی امراض کی نشاندہی بھی کرتا ہو۔ حضرت سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی فرماتے ہیں، جس کے قال و حال سے رغبت دنیا میں کمی اور محبت آخرت میں زیادتی ہو، ایسے شخص کی مجلس میں حاضر ہونا ہزار رکعت نوافل سے افضل ہے۔ نمبر 3، ذاتی دوستیوں سے قطعاً اجتناب یعنی پرہیز۔ کیونکہ آج کل ماحول ایسا ہو گیا ہے کہ جب دو مل کر تیسرے کا تذکرہ شروع کریں تو قریب قریب ناممکن ہے کہ غیبت، چغلی، بدگمانی و الزام تراشی وغیرہ سے بچ جائیں۔ ان فالتو صحبتوں میں سنتوں بری گفتگو کم اور ملکی اور سیاسی حالات پر تبصرہ زیادہ ہوتا ہے، گویا سارے ملک کا نظام یہی چلا رہے ہوں، لہذا کبھی کسی وزیر پر تنقید کریں گے تو کبھی کسی لیڈر پر، اور یہ دوست جب اپنے اپنے گھر کی طرف پلٹیں گے تو بدگمانیوں، غیبتوں اور تہمتوں کے گناہوں کا ٹوکرا بھی ہر ایک کے ساتھ جائے گا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تم پر ذکر اللہ لازم ہے کہ بے شک اس میں شفا ہے، اور لوگوں کے تذکرے سے بچو کہ یہ بیماری ہے۔ نمبر 4، کسی وجہ سے دل دکھ گیا، سخت غصہ آ رہا ہے، اگر ضبط نہ ہونے کے باعث کسی کے آگے بڑاس نکلنے لگی تو سمجھو کہ جہنم کی آگ اکٹھی ہونا شروع ہو گئی، کہ اب غیبت و بہتان تراشی وغیرہ کبیرہ گناہوں، حرام اور دوزخ میں لے جانے والے کاموں سے آپ کو شاید کوئی نہیں بچا سکتا۔ کیونکہ جب کوئی بھڑاس نکال رہا ہوتا ہے اس وقت عموماً سننے والا بھی سہم جاتا ہے اور غصے والے کی اصلاح نہیں کر پاتا۔ بھڑاس نکالنے کے بجائے درگزر سے کام لیتے ہوئے جنت میں بے حساب داخلے کی تڑپ والا ذہن بن جائے تو مدینہ مدینہ۔ حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بروز قیامت تمام امتیں اللہ عز و جل کے سامنے گھٹنوں کے بل جھکی ہوئی ہوں گی، آواز دی جائے گی کہ وہ شخص کھڑا ہو جائے جس کا اجر اللہ عز و جل کے ذمہ کرم پر ہے، تو صرف وہی لوگ کھڑے ہوں گے جو دنیا میں لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ حضرت سیدنا شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایک شخص اپنے دشمنوں کی بھی کبھی برائی نہ کرتا، ہمیشہ درگزر سے کام لیتا، بعد انتقال کسی نے اسے خواب میں دیکھ کر پوچھا، ما فعل اللہ بکا، یعنی آپ کے ساتھ اللہ عز و جل نے کیا معاملہ فرمایا؟ کہا، میں نے کبھی کسی کی برائی نہیں کی، اس عمل کی وجہ سے اللہ عز و جل نے مجھے بخش دیا۔ نمبر 5، حدیث پاک میں ہے، جب کسی مجلس یعنی لوگوں میں بیٹھو تو کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ تعالی علی محمد وصلی اللہ علی محمد، تو اللہ عز و جل تم پر ایک فرشتہ مقرر فرما دے گا جو تم کو غیبت سے باز رکھے گا، اور جب مجلس سے اٹھو تو کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد، تو اللہ عز و جل لوگوں کو تمہاری غیبت کرنے سے باز رکھے گا۔ نمبر 6، جب کسی کی برائی کرنے کو جی چاہے تو غیبت کے عذاب کو یاد کیجئے، مثلاً تانبے کے ناخنوں سے اپنے چہرے اور سینوں کو نوچنے والا عذاب، بروز قیامت مردے کا گوشت کھانا پڑے گا اور غیبت کرنے والا منہ بگاڑے چلاتا ہوا اسے کھائے گا۔ اب غور کرے کہ تازہ گوشت کچا بھی نہیں کھا سکتا اور باسی کی تو بدبو ہی ناگوار ہوتی ہے، تو مردے کا گوشت کس طرح کھایا جا سکے گا؟ اللہ عز و جل نے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ الصلات والسلام کی طرف وحی فرمائی کہ جو غیبت سے توبہ کر کے مرا وہ آخری شخص ہوگا جو جنت میں جائے گا، اور جو غیبت کرتے کرتے مرا وہ پہلا شخص ہوگا جو داخل جہنم ہوگا۔ نمبر 7، اگر شیطان کسی عالم کی غیبت پر ابھارے، افسوس آج کل معاذ اللہ علماء اہل سنت کی بکثرت غیبت کی جاتی ہے، تو حضرت ابو حفص ابو الحفص الکبیر علیہ رحمت اللہ القدیر کہ اس ارشاد کو یاد کر کے خود کو ڈرائے، جس نے کسی عالم کی غیبت کی تو قیامت کے روز اس کے چہرے پر لکھا ہوگا یہ اللہ عز و جل کی رحمت سے مایوس ہے۔ تو سنی علماء کی غیبت کرنے والوں لرز اٹھو کہ اللہ عز و جل کی رحمت سے دوری کی صورت میں جہنم کے سوا کیا ٹھکانہ ہوگا۔ نمبر 8، اپنے نفس پر بار ڈالے۔ مثلا اگر غیبت کی تو 5 روپے خیرات کروں گا۔ حضرت سیدنا ابو اللیث بخاری علیہ رحمت اللہ الباری جب حج کے لیے نکلے تو آپ نے 2 دینار یعنی 2 سونے کی اشرفیاں جیب میں اس ارادے سے ڈالے کہ اگر گھر پلٹنے تک کہیں بھی غیبت صادر ہوئی تو یہ 2 دینار خیرات کر دوں گا۔ الحمدللہ عز و جل سارا سفر غیبت سے بچے رہے اور وہ 2 دینار جیب میں محفوظ رہے۔ انہی کا فرمان ہے میں ایک مرتبہ کی غیبت کو 100 مرتبہ کے زنا سے بدتر سمجھتا ہوں۔ نمبر 9، زبان پر قفل مدینہ لگانا، یعنی ضرورت کے بعد بھی کم سے کم الفاظ میں کرنا، یا ممکن ہو تو لکھ کر یا اشارے سے کام چلانا بھی غیبت سے بچنے کے اسباب مہیا کرتا ہے۔ نمبر 10، کسی بھی مرض سے بچنے کا ذہن بنانے کے لیے اس کے مہلکات یعنی تباہ کاریاں جاننا مفید ہوتا ہے۔ بہار شریعت حصہ 16 اور احیاء العلوم جلد 3 سے غیبت کا بیان ضرور پڑھ لیجئے۔ جس کا نفس امارہ غیبت کا عادی ہو اس کو قابو کرنا آسان نہیں، وہ بودی دلیلیں دیکھ کر زبردستی کی ضرورتیں باور کروا کر غیبت پر ابھرتا رہے گا۔ لہذا اس پر بار بار عبرت کے کوڑے برسانا از حد ضروری ہے۔ ایک آدھ بار وعیدات و نقصانات پڑھ لینے سے کام چلنا بہت مشکل ہے، کیونکہ شیطان ایسی باتیں فوراً بھلا دیتا ہے، چنانچہ شیطان لاکھ سستی دلائے۔ میرا رسالہ غیبت کی تباہ کاریاں جو مکتبۃ المدینہ سے آپ حاصل کر سکتے ہیں، مسلسل 3 دن تک روزانہ اور پھر ہر ماہ پہلی بدھ شریف کو پڑھنے یا سننے کی عادت بنائیں، انشاءاللہ عزوجل حیرت انگیز طور پر اس کی برکتیں سامنے آئیں گی۔ دیکھیں ہمت کر کے پڑھتے رہیے گا، کیونکہ شیطان کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ آپ پڑھیں اور غیبت سے ڈریں۔ نمبر 11، جب کسی کی غیبت کرنے کو جی چاہے تو خود کو یوں ڈرائیں کہ بروز قیامت کس قدر حسرت کا مقام ہوگا اگر غیبت کرنے کے سبب میری نیکیاں دوسروں کے نام اعمال میں اور ان کے گناہ کو وہ میرے سر آ پڑا اور فرشتے مجھے سوئے جہنم لے چلے تو میرا کیا بنے گا۔ نمبر 12، دوسرے کے عیب بیان کرنے کو جب جی چاہے اس وقت اپنے عیوب کی طرف متوجہ ہو کر ان کو دور کرنے میں لگ جانا چاہیے۔ خدا کی قسم یہ بہت بڑی سعادت مندی ہے، اللہ عز و جل کے محبوب دانا غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں خوشخبری ہے اس کے لیے جسے اس کے اپنے عیبوں سے مشغول، خوشخبری ہے اس کے لیے جسے اس کے اپنے عیب لوگوں کے عیبوں سے مشغول رکھیں، یعنی وہ اپنے عیب دور کرنے کی فکر میں لگا رہے اور دوسروں کے عیبوں کی طرف اس کی توجہ ہی نہ رہے۔ اب ایک دوسرے کو غیبت سے بچانے کا طریقہ ملاحظہ فرمائیے۔ جن جن کا یہ ذہن بن رہا ہو کہ مجھے غیبت کے موذی مرض سے چھٹکارا پانے کے لیے کوششیں تیز تر کر دینی ہیں، وہ آپس میں طے کر لیں کہ ہم میں سے اگر معاذ اللہ کوئی غیبت شروع کر دے تو ایک اسلامی بھائی بلند آواز سے کہے توبو الی اللہ، یعنی اللہ عز و جل کی طرف توبہ کرو، یہ سنتے ہی جو موجود ہوں وہ کہیں استغفر اللہ، یعنی میں اللہ تعالی سے بخشش چاہتا ہوں. انشاءاللہ عز و جل اس طرح ہاتھوں ہاتھ توبہ کی سعادت مل جائے گی. حضرت سیدنا امام نووی علیہ رحمت القوی سے منقول ہے، جو ہی گناہ صادر ہو تو فوراً توبہ کر لینا واجب ہے، خواہ صغیرہ گناہ ہی کیوں نہ ہو. اگر توبہ میں دیر کرے گا تو ترک واجب کا دوسرا گناہ اس کے ذمے آ جائے گا. آپس میں یہ بھی طے کر لیجئے کہ اگر کسی نے غلط فہمی کی وجہ سے، یعنی غیبت نہ ہو رہی ہو، پھر بھی توبو الی اللہ کہہ دیا تو کوئی اعتراض نہ کرے، ورنہ شیطان کو دوسرے زاویے سے یعنی لڑوا کر گناہ کروانے کا موقع ہاتھ آ سکتا ہے. اگر خدا نہ خواستہ دوستان بھائی لڑ پڑے، تب بھی موقع پا کر تیسرا توبو الی اللہ کہہ دے، دونوں استغفار کرتے ہوئے صلح کر لیں. جو حق پر ہونے کے باوجود نہیں لڑتا اس کا تو انشاءاللہ عزوجل بیڑا ہی پار ہے. چنانچہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جو شخص حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا نہیں کرتا اللہ عزوجل اس کے لیے اعلی جنت میں گھر بناتا ہے. استغفر اللہ کہنے کی فضیلت سماعت فرمائیں. ہر طرح کی معصیت، غیر سنجیدگی یا فضول گوئی کے موقع پر، بلکہ موقع کی مناسبت سے بلا عنوان بھی توبو الی اللہ کہا جا سکتا ہے کہ ہر وقت توبہ و استغفار کرتے رہنا کار ثواب ہے. حدیث پاک میں ہے من استغفر اللہ غفر اللہ له، یعنی جو کوئی اللہ تعالی سے استغفار کرے گا اللہ تعالی اس کی مغفرت فرما دے گا. توبو الی اللہ. دعوت اسلامی کی تمام مجالس اور ذیلی حلقے وغیرہ میرے عرض کردہ مدنی نسخے پر عمل کریں تو انشاءاللہ عز و جل رحمتیں ہی رحمتیں اور مغفرتیں ہی مغفرتیں ہوں گی. یا اللہ عز و جل ہم سب کو غیبت اور چغل خوری اور تمام گناہوں سے محفوظ فرما. یا اللہ عز و جل ہماری اور اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ساری امت کی مغفرت فرما. اے میرے پیارے پیارے اللہ عز و جل، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں جو بھی اسلامی بھائی یا اسلامی بہن اپنے یہاں ایک دوسرے کو غیبت سے بچانے کا طریقہ رائج کرے اس کی، اور جو ساتھ دیں ان سب کی غیب سے مدد فرما. ان سب کو غیبت بلکہ ہر گناہ سے محفوظ فرما کر ان کے دلوں میں اپنا اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا سچا عشق بھر دے. ان سب کو جنت الفردوس میں بے حساب داخل فرما کر میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پڑوس میں بسا دے. اور یہ تمام دعائیں مجھ گناہگاروں کے سردار کے حق میں بھی قبول فرما. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم التجائے عطار، آج تک جس کسی مسلمان نے میری یعنی محمد الیاس قادری رضوی عفیہ عنہ کی غیبت یا کسی بھی زاویے سے دل آزاری کی یا معاذ اللہ آئندہ کرے، بلکہ مجھے زخمی کرے یا شہید کر دے، میں اللہ عز و جل کی رضا کے لیے ہر ایک کو اپنے حقوق معاف کرتا ہوں. کاش مجھے بھی ہر مسلمان اپنے تمام حقوق معاف کر کے مجھ پر احسان عظیم کرے اور اجر عظیم کا حقدار بنے. جو بھی یہ مکتوب پڑھے یا سنے، اے کاش وہ دل کی گہرائی کے ساتھ کہہ دے، میں نے اللہ کے لیے اپنے اگلے پچھلے تمام حقوق محمد الیاس عطار قادری کو معاف کیے. تو بے حساب بخش کے ہیں بے شمار جرم، دیتا ہوں تجھ کو واسطہ شاہ حجاز کا۔ میری مدنی آرزو ہے دنیا بھر کے دعوت اسلامی کے اجتماعات میں یہ مکتوب پڑھ کر سنا دیا جائے۔ کاش ہر ایک اپنی مسجد میں، اپنے اپنے گھر میں، بلکہ جہاں جہاں ہو سکے وہاں سال میں کم از کم ایک بار، مثلاً ہر سال رمضان المبارک یا ربیع النور شریف میں یہ مکتوب پڑھ کر سنا دیا کرے۔ چاہیں تو دو یا تین قسطوں میں بھی سنا سکتے ہیں۔ یا اللہ عز و جل، اصلاح امت کے درد میں تڑپتی ہوئی میری یہ آرزو جو کوئی پوری کرنے پر کمر بستہ ہو، تو بھی اس کی ہر جائز آرزو پوری فرما۔ آمین۔